A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Bona nit a tothom i benvinguts al primer programa de Pas de Tortuga. Us parla el seu conductor, Carles Penya. Avui, 22 de setembre de 2011, comencem aquest espai que tindrà mitja hora setmanal i durant la qual intentarem apropar-vos al món arabo-musulmà. Tractarem temes molt diversos: cultura, societat, política, cuina, religió. També mostrarem històries de vida, tot amb la finalitat d'afavorir la convivència intercultural. No parlem d'integració ni de multiculturalisme, sinó de convivència respectuosa cap a l'altre, el que els francesos anomenen vivre ensemble. Perquè us feu una idea, actualment, segons el cens de 2010, a Mollet viuen pels vols de 1.500 persones d'origen marroquí, que representen el 20% de la població immigrada. Es tracta d'un col·lectiu cada cop més visible i molts cops pres com a cap d'atur quan es parla dels problemes que suposadament genera la immigració. Aquestes malfiances només es poden combatre a partir del coneixement mutu i això és el que nosaltres humilment volem fer des d'aquí. Som conscients que no és un camí fàcil ni ràpid i d'aquí ve el nom del programa. Segur que furgant podem trobar més punts de contacte que no pas divergències. Avui estem rodejats estic rodejat d'amics, el Mohamed Aidoun, bona nit, Mohamed. Bona nit. El Nabil, bona nit. La Neus Net. Bona nit, Carles. Són amics i suposo que en el futur col·laboradors del programa ja hi podeu comptar. Us aniré ensarronant de tant en tant perquè em feu suport i perquè hi participeu. D'acord. Al ser el primer programa també us volíem explicar, parlar una mica de les dues sintonies que hem triat. La Cobra a l'Espai és una cançó que es diu Ya Raya. El seu autor és un cantant algerià que es diu Dahman El Harrachi. És un cantant que va néixer als anys 20 a Algèria, va ser molt popular a la seva època, i un dels màxims exponents de la música Xavi, que és un estil de cançó popular que sempre, normalment, tracta temes tristos com l'exili o la mort. En aquest cas, parla de l'enyor que senten els immigrants quan són fora de casa. Thank you. شفت البلدان العامرين والبر الخليج شحال ضيعت وقت وشحال زيد ما زالت خليك يا الغايب في بلاد الناس حالت ايامك جنين ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من مولع كان الغافلين قبلك وعلاش هكذاك الزوالي ما تدومش الزاوي لبطيت علموك تبليك ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغريك يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يزغريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال من مولع تاك الغافلين قبل الكوبا مليك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال من مولع تاك الغافلين قبل الكوبا مليك L'altra sintonia triada i que serveix de separador dels espais és La dama de Chauen, composta i interpretada per l'Orquestra Àrab de Barcelona. És un grup creat fa uns anys a la capital catalana i format per tres músics d'origen marroquí i dos d'origen català. Ara mateix són a punt de treure un nou disc i suposo que també estaran amb nosaltres per parlar-ne en un futur. També cal dir que Chauen és la ciutat on va néixer el Mohamed Aidoun. Sí. I bé, els dono pas amb ells perquè us facin una mica de, us diguin qui són i per què estan aquí. Bona nit. Soc el president de l'associació Pas de Tortuga, que m'han començat nosaltres a fundar-la entre uns immigrants i no hem pogut fer la continuació i després van afegir persones que són catalans, entre ells el senyor Carles. Jo vaig arribar a Catalunya l'any 62. Ja tinc la quarta generació que de catalans. Estem totalment integrats. I volíem donar a conèixer, perquè aquí encara no ens coneixen realment. Perquè nosaltres som coneguts aquí a Catalunya només per el mocador o per el burca. I hi ha un altre tema que devia de parlar d'ells, i treure'n a nosaltres, que som integrats i estem amagats en un armari i ens fan invisibles. Dic que jo he nascut l'any 1941 en una ciutat que es diu Chauen. Aquesta ciutat té vinculació de sang amb l'Espanya i amb els catalans, amb valencians, gent d'Aragó i gent de Castella-La Manxa, perquè van sigut els moriscos que han sigut expulsats per la Inquisició, que diu moriscos que som espanyols. Nabil. Hola. Fes uns 4 cèntims, 5 cèntims de per què estàs aquí i presenta't. Home, com tu saps, ara em presentaré, em dic Mohamed Nabil, i t'he conegut a través de la llibreria que tens, perquè he anat a comprar el llibre del curs del català, i a través d'això hem assegut la meva parella lingüística per practicar el català. I, clar, m'he adonat del projecte que volies fer i m'ha agradat, i per això estic aquí, per apoyar-te en tot i explicar-la en el meu cas. Molt bé, doncs jo t'ho agraeixo. Merci. I ara és el torn de la Neus. Hola, Neus. Bona nit, Carles. Jo sóc de Mollet, i estic aquí perquè M'has parlat d'aquest projecte de l'associació Pas de Tortuga i com a mulletana i catalana em sembla que és un projecte molt interessant a nivell d'intercanvi i coneixement intercultural. Crec que és un pas que hem de fer tots plegats i que és la manera d'enriquir-nos tots i d'establir uns vincles positius per a tota la comunitat de Mollet i oferir extensiu al resta de la població. Crec en aquest projecte i per això estic aquí, per donar-te suport. Doncs moltes gràcies. Us agraeixo a tots tres que estigueu aquí. També em feu sentir més acompanyat en aquest primer programa. يا حبيبتي يا أمي أنت أغلى ما في الحياة يا حبيبتي يا أمي أنت الغالية أنت تحت قدميك الجنة أنت قاصيت الكثير من أجلي لتحقيق راحتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا أمي أنت الغالية أنت تحت قدميك الجنة أنت قاصيت الكثير من أجلي لتحقيق راحتي شكرا لك يا أمة. Cada programa el plantejarem, cada programa tindrà un tema principal que podrà estar relacionat amb molts àmbits, de la cultura, la música, la religió o la història. I llavors també el complementarem amb recomanacions literàries, musicals, i intentarem fer també una agenda d'activitats. Per el primer programa havíem triat com a, com que és un programa introductori, a mi m'agradaria parlar del llibre Jo també sóc catalana, de la Najat El Hajmi. La Najat és originària de Nador i va arribar a Vic quan tenia 5 o 6 anys. Va escriure aquest llibre l'any 2004. Jo me'l vaig llegir llavors i és un llibre que ja em va agradar. I una relectura m'ha servit per confirmar, encara li he trobat matisos que en una primera lectura no li havia trobat. He fet una tria de textos per llegir-vos perquè toquen temes molt, molt interessants des del punt de vista de l'immigrant. Per exemple, en el capítol 2, ella parla de com va ser la seva arribada a Vic acompanyada amb un taxi, acompanyada, bueno, amb la seva mare i els seus germans, per trobar-se amb el pare, que feia anys que havia marxat del Marroc i el qual veia només pocs dies al llarg de l'estiu. Diu, el carrer, molt llarg, estret, estava engalanat de banderetes de tots colors, penjades en fils que el travessaven una i altra vegada. A banda i banda hi havia dues taules que no s'acabaven mai, amb estovalles de paper lluent. Tothom reia. El taxi no ens havia pogut portar fins a la casa. Ens havia deixat a la cantonada més propera, just abans de la tanca que prohibia el pas. Espanya era això? Fosca, humida, molt trista. Aquell noi, no recordo qui era, parlava masic. Devia ser un familiar llunyà. Va pagar el taxi i va dir, anem. Caminàvem tots en silenci. La Ramon anava per dins. Devia fer uns 2 anys que no veiem el pare. De fet, era un pare d'estades d'un mes cada 2 o 3 anys i de cintes de caset en sobres de correus amb la seva veu gravada que ens enviava un vaixell ple d'afecte. I jo, que no havia vist mai un vaixell de debò, me n'imaginava un d'aquells de paper que ens feia el tiet, molt gros, això sí, ple de petons i abraçades, navegant per aquella mar que s'escampava davant la casa de la tieta Malika. Em mirava els meus germans, pelats, ennegrits, cansats, però contents. La mare es veia esgotada, amb en Josep en braços, apenes un any acabat de fer. No havia dormit en tot el viatge, ni tan sols al ferri. Ens vigilava amb un ull obert. No fos cas que li prenguessin algun dels seus 4 fills en aquell indret de món que no coneixia de res. Sort n'havia tingut de la tieta Fàtima, veïna nostra, que anava a visitar els seus estimadíssims fills d'Espanya de tant en tant i que coneixia unes quantes paraules de castellà. La mare no va voler baixar en cap de les parades que havia fet l'autobús. Quantes hores? Gairebé fosquejava quan ens vam aturar davant d'aquella porta metàl·lica pintada d'un vermell escandalós. El pare no hi era. Un dels seus companys de pis ens va obrir la porta, grinyol de metall, i el va anar a buscar la feina. Planta baixa altra vegada, però segur vaig pensar que hi deu haver unes escales que portin cap a dalt. A Espanya tothom havia de viure en pisos elevats, molt diferents de la casa del Marroc. Tot feia una olor estranya, freda. Un passadís molt llarg i estret, les parets ara i adés esventrades. Al final un menjador encara més pudent. Què era aquella olor? En un racó, una mena de cuina que no s'acabava de definir del tot. Damunt l'aigüera, una finestra entelada de greix, la llum molt tènua. Els homes no saben viure sols, filla, no en saben. Ningú no ens esperava, ningú va treure les seves millors flassades i les va plegar arran de la paret perquè hi poguéssim seure. Ningú ens va preparar un te i cacauets. No havíem avisat el pare. La mare hi havia parlat per telèfon ja feia setmanes. No marxaré sola, esperaré que algú m'acompanyi. Llegirem un altre fragment que una mica és perquè dona idea de com es van perdent una mica les arrels al cap del temps. Fes el favor de parlar bé. La iaia m'escridassava a l'altra banda d'un fil quilomètric. Semblava més lluny encara. Ja quasi no m'enyorava després de 7 anys sense tornar. La seva imatge es difuminava fins a fer-se vaga, vaga, amagada en els confins de la memòria. Sempre la recordava passant-se la pinta de carell una i altra vegada pels cabells encara foscos. just abans de trenar-se'ls amb parsimònia a banda i banda del cap, i el mocador blanc damunt del front, els ulls ensutjats de col, explicant històries de dones antigues, millors, esclar, de dones com aquelles que ja no en queden. Qualsevol diria que portes una pedra damunt la llengua. Jo parlava com sempre, com parlàvem a casa, però ella quasi no m'entenia. I doncs, què passava? No vaig deixar de donar-hi voltes durant molt de temps. Fills meus, ja no recordeu ni la vostra llengua. Us esteu malmetent en aquest país de riquesa. Ja no us sé reconèixer. La iaia sovint parlava amb aquesta fatalitat, com si tot hagués de tenir un significat transcendental. Res no passava perquè sí. Les trifulgues dels nostres destins incompresos sempre acabaven per fer-se clars als ulls de la sàvia, de sàvia mil·lenària. Era veritat que ja no parlava bé la llengua dels meus pares? Un fil molt tènue, en algun indret molt amagat, es feia miques. Era l'aroma d'un canvi anunciat, però del qual ningú ens va avisar quan vam comprar el bitllet d'anada. Adonar-nos que tots nosaltres ja no érem els mateixos. El record del que havíem sigut no era més que un miratge, un tros de paper on se'ns podia veure. Aquell fotògraf de festa sempre deia, mireu l'ocellet, envoltats de banderetes de colors darrere d'una taula amb tovalles de paper, cansats, més foscos, fins i tot, del que érem en aquells moments. Em mirava al mirall. La meva pell s'havia fet més clara. S'havia igualit entre el fred i la boira de la plana, entre dies i dies de veure sortir el sol amb timidesa. Ens assemblaríem cada vegada més a aquells nostres companys de pell quasi transparent. Habibati, ah, habibati, ya habibati, ya ummi. Per acabar, us llegirem un altre fragment que també, que en el qual la Najat ens parla dels una mica dels conflictes lingüístics que va tenir i de les contradiccions que tenim també els catalans a l'hora de tractar aquest tema amb els nouvinguts. Diu, entrem en una botiga antiga, de tota la vida, mig ancorada en el passat. Encara fa olor de segles darrere el taulell. Els dependents, tan formals, amb els cabells ben clenxinats, recorden els altres èpoques, potser el senyor Ladi de la Rodoreda. Què hi posarem, senyora? No deixen de mirar atentament la clienta que vol uns ganxos per les cortines noves. Ja se sap, oi? Que amb el temps una s'ha de conformar a canviar-les, encara que són ben noves, oi? Però els fills no paren de queixar-se. Què hi vol fer? És el meu torn. Dime, què quieres? De sobte, el senyor Ladi, tan atent, ja no ho és tant amb mi. En el seu to hi ha una mena de pressa, un rancor soterrat que m'és prou familiar. I aquesta mania de parlar-me en castellà. Ell no s'ho deu pas imaginar, que amb les seves paraules ja m'ha tornat a posar el dit en aquella llaga que mai es cura, perquè un o altre cada dia t'hi furga. Potser ho fan dut per la bona fe. És clar que tots els immigrants deu saber només el castellà. Si amb prou feines ens hi podem entendre. Aquesta noia amb aquestes faccions i la pell tan bruna, com a mínim deu ser marroquina. El meu reflex en els teus ulls, senyor dependent, és el d'una pobra noia immigrant i ignorant, desconeixedora del país on viu, muda potser fins i tot. Us penseu que no sentim les paraules que ens fereixen només perquè les dieu en català? Tant és, nosaltres sempre fa poc temps que som aquí. No hi fa res que hagi viscut 8 anys al Marroc i 16 a Catalunya. Sempre em mires com qui acaba d'arribar i no és capaç d'aprendre la teva llengua. Fet i fet, parlem-los en castellà i que aprenguin el castellà. Només demostres no conèixer-me ni a mi ni a tots els immigrants que hi ha a la ciutat des de fa anys. No saps que els nens parlen en català al pati de l'escola? És clar, tu només despatxes endolls i bombetes, paelles antiadherents i fustes per tallar. Però ets capaç de recordar-me per un instant que jo continuo sent, en el teu esguard, algú de fora. Tant se val, no hi fa res. Un s'hi acostuma com s'acostuma a la boira. Bé, doncs arribem a la fi d'aquest primer programa. Us agraeixo, Neus, Nabil, Mohamed, de res, que m'hàgiu acompanyat. Gràcies a tu per convidar-nos. Recordarem que teniu un correu electrònic al vostre abast, que és pasdetortuga@gmail.com, on podeu enviar-nos tot tipus de suggeriments, opinions i el que vulgueu. I us anunciem que en el proper programa el tema principal serà una entrevista amb el Nabil, que aquí ens acompanya, en el qual anirem desgranant aspectes interessants de la seva biografia. I bé, bona nit a tothom i ens veiem la setmana vinent. Bona nit. Bona nit. Thank you.